14e Nisan, die 15e Nisan, de 15e, dat is de volle maan. En de volle maan die kan dus ook op een ander moment van de week vallen. Maar zo'n 11 keer per eeuw, dan valt het dus zo dat de 14e Nisan is de Sabbat. De 15e Nisan, de eerste dag van ongezuurde broden, is dan ook de eerste dag van de week. De tweede dag van ongezuurde broden, de derde dag. En de zevende dag van ongezuurde broden is de zevende. En heb je dus een culminatie van zevens. Want 21, hoeveel keer zeven is dat? Aha, 7 plus 7 plus 7. 21. Ziet u dat? En het is de zevende dag van ongezuurde broden. En dit jaar ook de zevende dag van de week. Vijf zevens. Daar gaan we het over hebben, want ik heb mijn preek voorbereid over Jericho. Ze komen heel goed uit, allemaal zevens. Ali die had het al over de doortocht door de Rode Zee. Dat is traditioneel vandaag op de 21ste. Dat was de doortocht van de Rode Zee. Het staat niet in de Bijbel. Maar als je het verhaal leest, zou dat heel goed kunnen. Dus zeer waarschijnlijk klopt dat. Er zijn wel eens tradities. Dan denk ik van, dat klopt absoluut niet. Maar het is een traditie dat ik zeg van, nou dat geloof ik in. Dat klopt vast en zeker. Ik weet wel dat ik de Joodse kalender, die heb ik in de Erasmus Universiteit gekopieerd in 1986. Toen ging ik allemaal geschiedenisdata uitpluizen, kijken of dat op de feesten gebeurd was. Ik ging mijn eigen geboortedata en dingen opzoeken. En toen bleek dat een vriend van mij die in Gouda woonde, die was geboren op de zevende dag, nog eens de broden. Ik zei tegen hem, hey, joh, jouw geboortedag, ik heb het uitgezocht, zevende dag nog de broden. Een heilige dag. En je broers en zussen en je vader en moeder niet. En jij bent geleid naar een kerk die de Sabbat en de feesten viert. En hij was er wel. En zijn vader en zijn moeder en zijn broers en zussen niet. Hij was op de tweede dag, op de tweede heilige dag geboren. En zijn naam, zijn achternaam, de Ruiter. Als je dan leest wat er staat in Exodus 14 en 15, dan komt het woordje Ruiter, komt 10 keer voor. Farao en zijn wagens en de ruiters in de zee storten. Ik zei tegen hem, ik heb goed nieuws voor je, je geboortedag is in de Bijbel, alleen de ruiter die stortte de zee in. Was voor mij een teken dat het ook echt klopt, die traditie. Ik kan niet bewijzen, maar ik geloof er heilig in. Ik geloof dat dat de dag was dat ze door de Rode Zee heen trokken. Er is een andere traditie die zegt dat 40 jaar later bij de intocht, dat die zeven dagen, dat het ook zeven dagen om Jericho was. En dat is het eigenaardige van God, want je moet rust op de zevende dag. Het staat in de Jewish Encyclopedia dat de zevende dag op de Sabbatdag, dat ze om Jericho trokken. Rustdag, dat is niet echt rusten, hè? Maar de werkelijke rust is doen wat God zegt. Als God zegt lopen, dan moet je lopen. Als God tegen Abraham zegt, je moet je zoon offeren, dan moet je zoon offeren. Terwijl het 60e gebod zegt, niet doodslaan. Je mag niet doodslaan. Als God zegt dat je het moet doen, dan moet je het doen. God zegt rusten. Als God zegt, door de Rode Zee heen lopen, dat was geen rust hoor. Waar het dan ook precies was, de Bittermeren of de Rode Zee of welk deel van Egypte het was. Ze moesten er doorheen lopen. De hele nacht, staat er beschreven, woeide wind, een oostenwind. En het was droog. En 's morgens lopen ze daar doorheen. En op het eind van die dag, zeg maar vandaag, zeg maar dat de hele nacht had de wind gewaaid. En dan was er een enorme ruimte om over te steken. En nu op dit moment, zoveel honderden jaren geleden, trokken ze door de Rode Zee heen. En aan de overkant hief Mozes handen op, vloeiden de wateren terug en kwamen de legers, de ruiters van Farao en alles, die kwamen om. Maar dat was de vijand. Dat waren de mensen die wilden zijn volk vernietigen. En dan was er dus daarna feest. Dansen. Als je nu deze weet u nog hoe we hier begonnen zijn? De allerlaatste feestdag van het vorig jaar, dat was de achtste dag. En dat was de eerste dag hier in de zaal, weet u nog? De eerste dag hier in de zaal, de laatste dag. Wat hebben we toen gedaan? Hebben we gedanst? Weet u nog? Gedanst. Met onze bijbeltjes. Dansen. De achtste dag. Dat is een happy end. Dansen. Een paar maanden daarna waren we hier op de achtste dag voor een huwelijk. En op het eind van de dag hebben we ook weer gedanst. Sommigen van ons. Weet u dat er nu ook een stoort achtste dag is? God bouwt allemaal van die patronen in. Want als je, het is de zevende dag nog eens in de broden. Maar als je dat optelt bij de Sabbatdag. 1 plus 7 is dit de achtste dag van deze acht dagen. En we zijn begonnen met dansen. Omdat ik tegen Ali gezegd. Ali zei, waar ga je het over hebben? Ik zeg, nou, het is feest. Dus Paaschadag is een ingetogen dag. Maar vandaag is het een dansdag. Het is een dansdag. Waarom is het een dansdag? Omdat dit de dag is die de overwinning viert op Gods vijand, op onze vijanden. En Farao is daar een symbool van. We zijn begonnen, het mag nou echt, dank je. We zijn begonnen met Pascha 14 Nisan. Heb ik gepreekt over Jezus aanraken. Dat hij onze verlosser is. Heel vaak zeg ik, als ik de feesten probeer in twee zinnen uit te leggen, zeg ik tegen mensen van, nou ja, Pascha, ongezuurde broden en Pinksteren, dat is de eerste komst. Pascha is de dood van Jezus. Hij stond op met de dood op ongezuurde broden. De Heilige Geest kwam met Pinksteren. Er komt een heel lang gat van de zomer, 4 maanden lang. En dan die feesten van het najaar, daar stelt de tweede komst voor. Bezuinendag komt niet terug, grote verzoendag wordt Satan verbannen. Lofuttefeest is 1000-jarig rijk. Dat is ook wel zo. Simpel gezegd. De voorjaarsfeesten is de eerste komst. De najaarsfeesten is de tweede komst. Maar God heeft er nog veel meer in gestopt. Want er zit ook al die wederkomst in het feest. In deze dag van vandaag. Er zit ook een voorproefje van de wederkomst in. Want als wij gered zijn door het bloed van Christus. Pascha. Vorige week. Vorige week Sabbat. Dan zegt Romeinen 5 vers 9 en 10. Gered zijnde door het bloed, verzoend zijnde door het bloed van Jezus, zullen wij behouden zijn doordat hij leeft. Ha! Zonder die opstanding ben je niks. Als Jezus niet opgestaan is, heb je niks aan het bloed van Jezus. Als hij niet opgestaan zou zijn. Als we zelf niet zouden opstaan. Dus die opstanding zit vast aan het bloed van Christus. Pascha, bloed van Christus. Dan daarna de verrezen Heer op de zondag, de weegarven, vertoont hij zich aan zijn discipelen, aan de vrouwen, aan de emmersgangers. Dat is de opstanding. U heeft het bloed van Christus aanvaard. U bent de hele week bezig geweest met ongezuurd brood te eten, met het brood uit uw leven te verwijderen. En als u het nog niet hebt gedaan, dan gaat u het volgend jaar doen. We zijn positief, optimistisch. Maar heel vaak is het zo dat als wij gedoopt zijn. Wie van u is hier volwassen gedoopt ondergedompeld? De meeste van ons. En wie heeft sinds een volwassen doop nooit geen problemen meer gehad? Geen handen. Dan begint het vaak juist. De problemen. Satan. De demonen. De farao's. De wagen van farao. En dat is wat die zevende dag van ongezuurde broden is. Dan trekt het volk door de Rode Zee, het wordt erin gedoopt, weer die doop die komt dan terug. Het wordt gedoopt in Mozes in de Rode Zee. En dan wordt Satan en zijn demonen, die worden vernietigd. En dat vinden we terug in Farao en zijn legers en de ruiters en de wagens die vernietigd worden. Sommigen zeggen dat Farao niet vernietigd werd. Dat staat er niet, maar in de psalmen staat het wel. Het staat in psalm 136 dat Farao ook verdronk in de Rode Zee, ook omkwam. Maar het lijkt me detail. Hij werd gewoon verslagen met zijn legers, met alles. En dat vinden we dus terug. 40 jaar daarna, dan hebben we de intocht van het beloofde land. En dan ga ik even naar de schrift toe. Dan ga ik lezen in Jozua 5 en 6. Want dat wil ik even situeren. U viert de nieuwe maan. Niet iedereen, maar zeker een derde van u, die is hier op de nieuwe maansavonden. En misschien weet u dat nog, bij de Shvat. Bij de 11e maand, dan krijgen we het boek Deuteronomium. Deuteronomium begint met de nieuwe maandsdag van de 11e maand. Mozes die geeft in die 11e maand aan het volk de tweede wetgeving. Hij sterft op de nieuwe maan van Adar, volgens Josephus. Dan is er 30 dagen rouw. De schrift zegt er is 30 dagen rouw. 30 dagen in de maand Adar, dan kom je dus uit bij de eerste Nisan. Dus wanneer neemt Jozua over? Op de eerste Nisan. Dan begint het boek Jozua, dan neemt hij over. Dan zijn ze, dan stuurt hij verspieders uit. Dan ziet hij die man Gods, die engel, die wat God zelf blijkt te zijn. Want die zegt van doe je voeten uit, want je staat op heilige grond. Doe je schoenen uit, want je staat op heilige grond. En dan krijgen we direct daarna, als dat geweest is, dan moeten ze op de 10e Nisan het paaschalam apart zetten. Dat hebben ze dus nog in de velden van Moab gedaan, want dat is het eerste wat ze 's morgens doen. De 10e Nisan het paaschalam apart gezet. En op de 10e Nisan gaan ze droogvoets door de Jordaan. Op de 21e Nisan gaan ze droogvoets door de Rode Zee. Dat is de uittocht van Egypte. En nou bij de intocht, voor het paascha, gaan ze dus 3,5 dag voor het paascha, gaan ze dus droogvoets door de Rode Zee op de 10e Nisan. Staat in Jozua 4, vers 15. En de Heere zeide tot Jozua: beveel de priesters die de ark der getuigenis dragen uit de Jordaan op te klimmen. En Jozua beval de priesters: klimt op uit de Jordaan. Toen dan de priesters die de ark van het verbond des Heeren droegen uit het midden van de Jordaan opklommen, hadden de voetzolen der priesters zich nauwelijks losgemaakt en het droge betreden, of de wateren van de Jordaan keerden terug naar hun plaats. Dus de priesters die waren het eerst erin gegaan. Toen was de Jordaan gestopt en ze kwamen het laatste eruit. Hetzelfde is met de Rode Zee, maar net iets anders. En ook de datering net iets anders. Dat was na Pascha, dit is voor Pascha. En het droge betreden en de wateren keerden terug naar hun plaats en stroomden als tevoren langs de gehele oever. Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de 10e der eerste maand. Staat het in de Bijbel, ziet u? Op de 10e der eerste maand. Dat was het, dezelfde dag dat ze het paaschalam apart gezet hadden. Zij werden als het ware ook apart gezet. Daardoor. En ze legden zich te Gilgal aan de oostelijke grens van Jericho. Maar ze zijn niet besneden. Ze hebben al die kinderen niet besneden in die 40 jaar in de woestijn. Iedereen die 20 jaar oud was, die is gestorven. In die 40 jaar. Dus ze zijn geen 60-jarigen. Er zijn alleen twee oude knakkers. Jozua en Caleb van 80 en 85 of zo. Ik weet niet hoe oud ze zijn. Waarschijnlijk was Caleb was 85, dat staat in de Bijbel. Jozef was waarschijnlijk ook 80. En de volgende was 59. Er was niemand, zeg maar, daartussen van de 80 en de 60. Die waren allemaal ongestorven in de woestijn. Degenen die 19 waren bij de uittocht, 19 bij de telling, die hebben 40 jaar door de woestijn gezworven, die waren 59. Die waren besneden. Iedereen was besneden, van 59 tot 40, als je kunt tellen. Maar iedereen onder de 40, die was niet besneden. Dat hadden ze niet meer gedaan in de woestijn. Waarom weten we niet, staat er niet bij. Maar we kunnen dat lezen even verderop, in hoofdstuk 5, vers 2. Te dien tijde zeiden de Heere tot Jozua: maakt u stenen messen en besnijdt de Israëlieten opnieuw ten tweede malen. Dat is een mooi voorbeeld dat je de schrift niet letterlijk moet nemen, want als je dat gaat doen, hou je niet veel over. Besnijden, dat kan maar één keer. Maar er wordt natuurlijk bedoeld, er was dus een besnijdenis voor de uittocht uit Egypte geweest, klaarblijkelijk. En nu is er weer eentje van degenen die niet besneden zijn natuurlijk. Toen maakte Jozua zijn stenen messen en hij besneed de Israëlieten. Vers 5. Want al het volk dat uitgetrokken was, was besneden geweest. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn onderweg, na de uittocht uit Egypte, had men niet besneden. Want 40 jaar zijn de Israëlieten door de woestijn getrokken. Vers 8. Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven zij waar ze waren in de legerplaats tot ze hersteld waren. Dus de 10e trekken ze door en in het land worden ze besneden. Op de 11e. Ze genezen op de 11e, de 12e en de 13e. En dan is Pascha. Ze hebben dus die 40 jaar nooit Pascha gevierd in de woestijn. Want je moet besneden zijn voor het Pascha. Zoals wij geestelijk van ons hart besneden moeten zijn om Jezus te kunnen aanvaarden. En geestelijk Pascha te kunnen vieren. Vers 10. Terwijl de is, dus nadat ze dus genezen zijn. Hè, ze worden dus ook als het ware versneld goddelijk genezen in die 3 dagen. Ze rusten. Ze zijn genezen. Vers 10. Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha. Het is dus 10 in Nisan, doortocht. 11, 12, 13, besnijdenis en herstel. 14 Nisan, Pascha. En dan, ik geloof dat toen Jericho plaatsvond. Het volgende hoofdstuk, Jericho. En ze vierden het Pascha op de 14e dag van die maand, des avonds, in de vlakte van Jericho. En ze aten daags na het Pascha van de opbrengst van het land. Ongezuurde broden en geroosterde koren. Kan ik dat schema nog een keer terugkrijgen? Want dat jaar was het precies hetzelfde zoals nu. Dat kan ik eigenlijk niet laten lopen om er niet over te hebben. Want het gebeurt me eens in de 10 jaar. Hier, ziet u. Pascha is op Sabbat. Dat was in dat jaar ook. Want op vrijdag was er dubbel manna. Op Sabbat is er geen manna. En op die zondag, dan moest die beweeggarven gebracht worden. Dat was voor de eerste keer dat ze dat deden, 40 jaar. Want ze hadden 40 jaar in de woestijn geen koren gehad. Ze hadden alleen maar mannen gehad. De eerste keer dat ze die beweeggarven brachten. Dat was toen. Op die zondag. Want er staat, daags na de Sabbat hield het mannen op. En je kan niet van het koren eten, tenzij je eerst die garven is gebracht. En die garven moet gebracht worden op de zondag na de Sabbat. Als Pascha op maandag of op woensdag of vrijdag gevallen was, dan hadden ze 2 of 3 dagen geen eten gehad. Dus dat jaar was het ook zoals hier in dit schema. De jaren van de intocht was precies zoals hier. En ik denk dat Jericho deze 7 dagen waren. En dat de 7e dag om Jericho, dat was op de Sabbatdag, op de heilige Sabbatdag, maar ook op de 21ste 7 plus 7 plus 7. En dat is een symbool, want dan ga ik een lijn naartoe trekken naar Openbaring toe zo. Dus hou hem vast. Of het nou waar is of niet waar is, we volgen de theorie. Op die dag liepen ze om Jericho heen. Dat gebeurt dus in hoofdstuk 6. Let op alle zevens. Zo zal alle zevens hier zijn. Van de 7e dag nog eens in de broden. Hoofdstuk 6 vers 1. Intussen had Jericho de poort gesloten. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon daaruit of ingaan. En de Heere sprak tot Jozua: zie, ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan. Zo moet gij 6 dagen doen. 1 keer maar. Terwijl 7 priesters 7 ramshoorns voor de ark uitdragen. Die 7 priesters. Dat was verklappen, straks Openbaring 7 engelen. 7 ramshoorns, dat zijn bezuinen. Het zijn 7 ramshoorns bij de 7 engelen in de Openbaring. Voor de ark uit. Maar op de 7e dag moet gij 7 maal om de stad heen trekken. Hoezo Sabbat? Hoezo rusten? Als God zegt lopen, dan moet je lopen. Als God tegen Hosea zegt trouw een hoer, dan moet je een hoer trouwen. Het eerste gebod is in staat om alle geboden uit te schakelen. Zelfs gij zult niet doden. Als God zegt dat je moet doden, dan moet je doden. Gelukkig zegt hij dat niet tegen ons. En dan geloof ik niet dat hij dat zal doen tussen de eerste en de tweede komst. Maar toen wel. Dan heeft hij het al gezegd tegen zijn volk van tijd tot tijd. Maar op de 7e dag moet je 7 maal om de stad heen trekken en de priesters zullen op de hoorns blazen. En dat is vers 5. En de stadsmuur zal ineens storten. Voelt hem komen straks het grote Babylon ineens storten. Naar de 7e bezuin, naar de 7e engel. Dat is allemaal profetisch. We vieren hier al de wederkomst en het eenstorten van het hele grote Babylon. Wordt hier al gevierd. Maar wat gaat er gebeuren? Ze gaan het gewoon doen. En tot het volk zeide hij in vers 7, trekt voort en gaat om de stad heen en laten de gewapenden voor de ark des Heeren uittrekken. Zodra Jozua tot het volk gesproken had, trokken de 7 priesters die de 7 ramshoornen voor het aangezicht des Heeren droegen voort en bliezen op de hoorns. Maar ze mogen niet juichen. 6 dagen niet. Maar wel een hoop herrie van die 7 ramshoorns. We hebben er hier maar 1, zo'n grote. Maar het waren dus meer van die kleine, zo groot. Van een ram, 7. En de 7 priesters liepen er steeds van. vaak een nageluid. Het is niet echt een muziekinstrument waar je een mooi melodietje mee kan spelen. Het is ook bedoeld als gevaar, een rampsoort. Het is om het volk bijeen te roepen, om de leiders bijeen te roepen, als gevaar, als er staat in Jesaja van, blaas op de bezuin. Als er in de NBG bezuin staat, is het altijd een ramshoorn. Als er staat trompet, dan is die van metaal. Dan is de gatsotsera. Als er staat trompet, ze hebben dat mooi, heel goed gedaan. Trompet, die zilveren trompetten, is gatsotsera. En als er staat bazuin in de NBG vertaling, dan is het een ramshoorn. Is dat zo groot dat het ding, dat die gaat zo... Ramshoorn. Mooi? Nee. Functioneel? Ja. Als Gideon of Ehud, zeg maar, de richters op die ramshoorn blazen, dat hoor je dus heel ver weg. En als er zeven zijn, ik vraag me af wat die mensen in Jericho gedacht hebben. Wat een malote. Wat een malote. En ik denk dat als je die ark achteraan schokt, en je ziet zeg maar, die zeven priesters zeg maar, blazen op die zeven ramshoorn, van herrie. En we mogen niks zeggen. En je mopperen tegen iemand van, er gebeurt helemaal niks. In die stad, wat zullen ze wel denken daar in die stad? Wat zullen ze wel van u denken als u zeg maar ongezonde broden viert zes dagen lang, zeven dagen lang, de afgelopen zes dagen? Wat denken ze wel van u? Wat allemaal loten zijn jullie? Ongezonde broden, dat hoeft toch niet meer? En we rondtrekken om de stad. En we blazen op die schrille klank zo van. Maar die, waarschijnlijk van die mensen in Jericho, die gaan zich een beetje ongemakkelijk voelen. Elke dag wordt dat circus weer opnieuw. Elke dag is hetzelfde circus. Die het hele volk om die stad heen trekken. En ze zeggen niks. En ze doen niks. En ze vallen niet aan. Kom dan, vecht dan. Ze doen niks. En we blazen op die ramshoorn. En op de zevende dag had God gezegd, moet zeven keer doen. Sabbat, rustdag. Vroeg op. Er staat er in vers 15, op de zevende dag echter... krabden ze zich achter de oren en zeiden ze wat wel doen. Nee, ze stonden vroeg op, staat er. Op de zevende dag stonden ze vroeg op. Ja, maar natuurlijk, want je moet zeven keer om de stad heen. Ze stonden vroeg op. Zodra de dageraad gekomen was, ze trokken op dezelfde wijze zevenvoudig zevenmaal om de stad heen. Alleen op die dag trokken zij zevenmaal om de stad heen, op die 21ste Nisan. Toen de priesters bij de zevende maal op de hoorns bliezen, toen zei Jozua tegen het volk, want hij had gezegd, jullie mogen niet juichen totdat ik het zeg. Pas op die zevende dag. Pas op de zevende dag. Van ongezonde broden, die in dat jaar ook het Sabbat was. Op de 21ste Nisan, dat is 7 plus 7 plus 7. Toen ze er 7 keer omheen gegaan waren, toen zei hij, juicht. Toen moesten ze juichen. Het volk dan juichte, terwijl men op de horens blies, zodra het volk het geluid van de horens dus vernam, hief het een luid gejuich aan en de muur stortte ineen. Je kunt het liedje wel. Joshua did the bell of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua did the bell of Jericho and the walls came tumbling down. And the walls came tumbling down. De muren stort in. Dat is symbool voor wat nog moet gebeuren in Openbaring. Jozua. Wat is dat in het Grieks, Jozua? Dat Oude Testament, dat is vertaald naar het Grieks door de Joden zelf. Door de 70, daarom heet dat de Septuaginta. Nou, als je namen gaat vertalen, dan krijg je een transliteratie. Dus mensen die Jozua heten, die zeiden dus al eeuwenlang tegen de mensen als ze Griekenland waren noemen, maar Jezus. Want dat was de term geworden. Als je Jan vertaalt naar het Engels, wordt het John. Als je Hans vertaalt naar het Engels, wordt het John. En als je Johan vertaalt naar het Engels, wordt het John. Dat is veel makkelijker. Dat was ook. Jehoshua werd Jezus. Jozua werd Jezus. En Yeshua... die met de ballingen teruggekomen was, Jezus. Het woord in het Grieks is Jezus, in de Septuagint. Het boek Jozua heet in de Septuagint Jezus. Dat heet al Jezus 150 jaar voordat Jezus geboren wordt. Jezus. Dat is wat Jozua is. Vorige week, de leidende dienst der Heeren. Vorige week op de Sabbat... Hij die voor onze zonde gestorven is. Het zit in deze week, is het heel mooi omdat dus die 14e Nisan op de Sabbat is. En deze zevende dag van onze zonde op de Sabbat is. Dan hebben we dus vorige week hebben we gevierd. De leidende dienst. De dood van Jezus. En nou, en ertussen is die opstanding geweest. En nou is de wederkomst. De wederkomst van Jezus. Want hij heet gewoon Jezus. In het Grieks. Yeshua. In het Hebreeuws. Yeshu. In het Aramees. Jezus. En die bazuinen, die zien we dan bij de komst van Jezus ook gebeuren. Matteüs 24, vers 31. Je hoeft er niet naartoe te gaan, ik lees maar één vers voor daar. Matteüs 24, vers 31, maar het gaat over die bazuin. En dan zegt Jezus zelf in die toespraak van de reden van de laatste dingen. En er stond, het is toch meer versen, zie je, ik doe altijd wat anders dan ik zeg. Vanaf 29 tot 31. Er stond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de machten der engelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen ze alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Met grote macht en met grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden om jullie te verzamelen. Of je naar dood of levend bent, om jullie te verzamelen. Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. Shofars. Ik kan het laten zien, ik heb een Bijbel in het Hebreeuws. Oud en Nieuw Testament. Het Nieuwe Testament is een vertaling. En dan hebben ze dit vertaald met shofar. Ramshoorn. Shofar. Het bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste der hemelen tot de andere. Welke shofar is dit? Welke ramshoorn? Paulus zegt de laatste in 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15. Normaal lezen we deze schriftgedeeltes met de bezuinendag. Ja, vandaag is een type van de bezuinendag. Dit is alvast een voorproefje wat we straks dit najaar weer gaan vieren. Je kan wel het bloed van Christus aanvaarden en je kan de zonde uit je leven gaan wegdoen. Maar je wordt aangevallen door Satan, door zijn demonen. En dit is wat we vieren. We vieren de val van Satan. We vieren de val van zijn demonen. De val van Farao, de val van Jericho. Jericho staat voor het grote Babylon. Deze wereld. Waar allemaal gruwelijke dingen gebeuren. Paulus zegt hier, dit spreek ik even wel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. In de geest zijn we al bij God, maar dan zullen we echt in het koninkrijk zijn. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, doodgaan. Maar allen zullen wij wel veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bazuin. Bij de laatste ramshoorn. Bij de laatste shofar. Dan staat u op uit de dood. Of als u nog leeft, wordt u dan veranderd. In een ondeelbaar ogenblik. Want de bazuin zal klinken, de shofar, de ramshoorn en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Die laatste shofar, dat is de zevende. Want ze staan in openbaring. Ik stoom gelijk door naar openbaring. Het is heel goed om dit thuis te bestuderen. Om Jozua 5, 6 te lezen. Om dat te lezen van die ramshoorns, om die stad. En om dan openbaring erbij te pakken. En dan die parallellen te trekken. Ziet u ook dat we nu aan het eind van 6000 jaar wereldgeschiedenis zijn? En dat 7e millennium dat gaat komen. En ik weet niet of het nou 10, 20 of 30 of 40 jaar is. Ik geloof dat 6e millennium vol begint te komen. En toevallig zijn we ook nog met 6 miljard mensen. En van die mensen gelooft bijna niemand meer dat er een God is dat die bestaat. En dat die leeft. Dat de Bijbel zijn woord is, dat gelooft men ook niet. En als men het al gelooft, dan moet je dat anders zien. Dan moet je dat interpreteren. Dat door de Rode Zee heen gaan, dat vallen van Jericho, dat is hetzelfde als het vallen van het grote Babylon van openbaring. Degene die dit vieren, of nu Joden of Grieken zijn, of er nou mensen uit de heidenen zijn, of Joden, men viert al de val van deze wereld. En de val van Satan. En de val van de grote dictator die er dan zal zijn. Eentje erger dan Hitler. Het beest, wat is het getal van het beest? 666. Ik heb gisteravond ontdekt, en ik zat erover te praten met Nelly. Jozua, welk boek van de Bijbel is dat? Hoeveelste boek? Zesde boek van de Bijbel. Openbaring, hoeveelste boek van de Bijbel? 66e boek. Zesde boek? 66e boek. 666. Beest. Bing. Bingo. U kunt de prijsje ophalen. Openbaring 8, 9, daar komen ze. Er zijn die zeven engelen, maar die engelen die zijn in het wit gekleed en hebben een gouden band om. Die hebben die witte kleding als die priesters. En ze hebben ramshoorns, maar dat komt niet naar voren in de vertaling. Maar als je de Hebreeuwse Bijbel hebt hier, ik heb een Hebreeuwse vertaling van het Grieks. En als je dus de Hebreeuwse Jozua erbij pakt en het Hebreeuwse Openbaring, dan is het twee keer hetzelfde. Het is shofar, shvarim, meervoud. Shvarim, ramshoorns. Het waren niet van boegels, beugels, trompetten, van nee, ramshoorn. Pokkenherrie. Alarm. Oorlog. Gevaar. Dreiging. Dat is wat het is. Openbaring 8, vers 1. En toen hij de zevende zegel opende. We hebben dus nu, even kort samenvatten voor u, want ik kan het niet allemaal behandelen. Het zevende zegel. Het zevende zegel bestaat uit zeven bezuinen. Waarvan de zevende bezuin weer zeven laatste plagen zijn. Ziet u al die zevens? Al die zevens van? Op het 21ste, 7 plus 7 plus 7. Zevende dag van ongezoend broden. Zevende sabbat. Zeven priesters. Zeven ramshoorn. Zeven keer om Jericho heen. Hier hetzelfde patroon. En toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God staan. En hun werden zeven shofars, bazuinen, ramshoorns gegeven. En vers 6, en de zeven engelen die de zeven ramshoorns hadden, maakten zich gereed om te blazen, om te bezuinen. En de eerste blies op de bezuin, er kwam hagel en vuur. Vers 8, en de tweede blies op de bezuin. Vers 10, de derde blies op de bezuin. Ik ga er een beetje snel doorheen. Vers 12, en de vierde engel blies de bezuin. En het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren. Eindtijd. De meeste mensen geloven niet eens dat het gaat gebeuren. Als u vanaf nu elk jaar het feest viert, dan viert u ook op die zevende dag dat het wel gaat gebeuren. Het gaat wel gebeuren. Derde deel van de zon, derde deel van de maan, derde deel van de sterren. Zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht des gelijks. En ik zag en ik hoorde een arend vliegen in het midden van de hemel, die met luide stem zei, wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bezuinen der drie engelen die nog klinken, die nog bezuinen zullen. En dan krijgen we in hoofdstuk 9 vers 1, en de vijfde engel blies de bezuin. De vijfde bezuin. En dan vers 13 van hetzelfde hoofdstuk. De zesde bezuin. Ik ga dus niet behandelen wat het precies is. U heeft er vast wel preken over gehad, u heeft er wel bijbelstudies over gedaan, u heeft er artikel over gelezen. U mag het zelf thuis gaan invullen. Ik wil alleen die parallel trekken. Die zeven dagen van ongezuurde broden. Die zeven dagen om Jericho heen. En die zeven engelen met die zeven bezuinen. En het vallen van de stad. Het vallen van het grote Babylon. Vers 13. En de zesde engel blies de bezuin. En ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel die de bezuin had. Laat de vier engelen los die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. Goed, dan krijg je dat hele grote leger van 200 miljoen man. Dat is ook pas de laatste paar honderd jaar mogelijk dat er een leger van 200 miljoen man uit het oosten komt. Dat is ook nooit mogelijk geweest. De meeste mensen weten het niet, maar kennis is wel functioneel hoor. Maar in 1804 was er voor het eerst 1 miljard mensen op aarde. Dus in de hele wereldgeschiedenis is er nog nooit 1 miljard mensen op aarde geweest tot 1804. In 1960 was er 3 miljard. In 1999, 6 miljard. We leven nu pas in de tijd dat het kan. Het heeft nooit gekund. Een leger van 200 miljoen man. Nou kan het wel. Het zal gebeuren ook. Dan zijn er wat gebeurtenissen in hoofdstuk 10 en 11 die dan even beschreven worden. En dan krijg je de zevende bazuin in hoofdstuk 11 vers 15. De zevende bezuin in hoofdstuk 11 vers 15. Dat is dan de laatste bezuin. Dat is dan wanneer Jezus terugkomt. Dat is dan wanneer hij het koningschap krijgt. Dat is dan wanneer de opstanding uit de doden is. En de zevende engel blies de bezuin, de shofar. En luide stemmen klonken in de hemel zeggende, het koningschap is over de wereld gekomen aan onze heren en aan zijn gezalfden. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God. Ze zeiden: wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, en dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen. Dit is de clash. Farao die vernietigd wordt in de Rode Zee, dat is de clash tussen God en het kwaad. Het is de clash tussen God en Satan. En Mozes is een dienaar van God en Farao is een dienaar van Satan. En dat was ook bij Jericho zo. En dat gaat nu ook weer gebeuren. Straks. De komende 10, 20, 30 jaar, wanneer het er nog mogen zijn. Dan komt die clash. En God gaat winnen. Dat is het goede nieuws. Waren toornig, maar u was ook toornig, uw toorn is gekomen. En de tijd voor de doden om geoordeeld te worden, ziet u dat, waar Paulus naar refereert, de zevende bezuin, en die is de zevende bezuin, de laatste bezuin. De tijd om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en aan de groten, en om te verderven wie de aarde verderven. Wat gebeurde er bij Jericho? Zeven priesters, die bliezen op zeven ramshoorns, zeven bezuinen, zeven priesters, zeven shofars, het volk. En wat was er tussen die priesters en het volk in? De ark. De ark, weet u, hebben we net gelezen, de ark. Er waren zeven priesters en de ark en het krijgsvolk en de rest van het volk. Ja, lees dat, de ark. De hele ark is verdwenen, opeens hebben we hier de ark. Gek hè, opeens hebben we hier de ark, lees maar, kijk maar mee. Vers 19. En de tempel Gods in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Het voorbeeld dat Mozes gezien had en nagemaakt had. Ook toevallig, hè? Dat net bij de zeven keer dat ze om Jericho gaan met de ark, dat ook nu weer die ark opeens, die komt er nog maar één keer voor in Openbaring, hier in dit stukje, naar de zevende bezuin, de ark. De ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving. Aardbeving. Aardbeving heb je nodig als de boom erin stortte. En zware hagel. Er worden dan in de Openbaring een aantal andere zaken beschreven die ook al dan plaatsvonden. Dus het lijkt dan dat die wederkomst tot hoofdstuk 19 duurt, maar dat gebeurt natuurlijk gelijk, maar er worden dan andere dingen beschreven. In hoofdstuk 12, de vrouw en de draak. Hoofdstuk 13, het beest uit de zee. Maar die zeven engelen, die komen weer terug in hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen. Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. Want we hebben dat net niet gelezen bij Jozua, maar het gebeurde, Jozua had gezegd, als ik dan zeg juich, dan moet je juichen en dan moet je van waar je bent, zo de stad ingaan en iedereen met het zwaard slaan. Behalve Rahab de hoer en de hele familie haalt hij uit het huis. Dus dit zijn als het ware die zeven engelen, die komen nu met hun zeven laatste plagen. De zeven schalen van de gramschap Gods. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde. Vers 3. En de tweede goot zijn schaal uit in de zee. En vers 4. De derde goot zijn schaal uit in de rivieren. Ik ga het allemaal niet behandelen. Vers 8 en de vierde. En vers 10 de vijfde. En vers 12 de zesde. Zes schalen worden uitgegoten. En dan bij die zevende schaal van die zevende engel. Dan krijgen we die grote aardbeving. Waar Jericho van de toekomst zal vallen. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht. En er kwam een luide stem uit de tempel van de troon zeggende, het is geschied. Misschien heeft het wel eens gehoord als dooddoener, het is volbracht. Het is zo vaak tegen mij gezegd door een familielid van mij, het is volbracht. We hoeven geen ongezuurde broden en we hoeven geen andere feesten te vieren. En dan zei ik, ja vader, dan heb ik toch verteld wie het was. Dat klopt wel, maar het was voor Pascha dat was volbracht. De dood van Christus dat was volbracht. Maar hij was er niet opgestaan. Nee, hij was niet opgestaan. Maar dat was toch niet volbracht. Ongezuurde brood is de opstanding. Dit is de vernietiging van Satan. Dit bezuinendag is de wederkomst. Pinkster is de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, het was volbracht. Dat deel. Dat was helemaal volbracht. Het lijden van Christus, dat was voorbij. Het volgende moment dat hij uit de dood zou opstaan, dan zou hij niet meer hoeven te lijden, niet meer hoeven te sterven. Dat was volbracht. Hier staat, het is geschied. Ja, wat dan? Van die wederkomst, van dat wachten erop, dat de zonde van de wereld vol genoeg zou zijn, dat God lang genoeg zou hebben om gewacht hebben om in te grijpen. Het is geschied. Met andere woorden, nu gaat het gebeuren. Het is geschied. Nou ga ik terugkomen. Nou kom ik. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en er geschied een grote aardbeving. Aardbeving. Openbaring 16. Vers 18. Een groot, zo groot als er geen geweest is en sedert de mens op de aarde was. Zo hevig was deze aardbeving, zo groot. Groter dan het ooit geweest is. Er staat niet eens in de Guinness Book of Records. Daar moet je de Bijbel voor hebben. De Bijbel is veel beter dan de Guinness Book of Records. Er staat het grootste van alles in. Het grootste leger ooit, 200 miljoen man. De grootste aardbeving ooit. En wat gebeurt er? En de grote stad viel in 3 stukken uiteen. En de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht. Het grote Babylon. En het wordt al verder beschreven in hoofdstuk 18. Dat is in de laatste versie die ik daarvan lezen wil, van die val. Hoofdstuk 18, trouwens, 18 is 6 plus 6 plus 6. Hè. Hier valt de beest, hier valt de toekomende Hitler en zijn trawanten. Hierna zag ik een andere engel die grote macht had nederdalen uit de hemel en de aarde werd door een lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem zeggende, gevallen, gevallen is de grote stad Babylon. En er staat ook weer in hetzelfde hoofdstuk in vers 18. En ze riepen toen ze de rook van haar verbranding zagen, zeggende, welke stad was aan deze grote stad gelijk? En vers 19, wee, wee die grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden door haar kostbaarheden rijk geworden zijn. Want ze is in 1 uur verwoest. Een dag staat bij God vaak voor een jaar, een dag staat vaak voor 1000 jaar. In 1 uur, heel kort. Er zal wel tijd mee gemoeid zijn, maar het gaat heel snel, heel kort. In 1 uur verwoest. En wat gebeurt er dan? Als dat Jericho gevallen is, na die 7e ramshoorn, als na die 7e engel met die 7e ramshoorn de 7 engelen de 7 schalen hebben uitgegooid, dan valt dat grote Babylon in elkaar. En wat gebeurt er dan in Openbaring 19? Dan komt Jezus. Dan komt Jozua. En all came tumbling down. De muren zijn gevallen. Dan komt Jozua. Jozua is een beeld voor de overwinnende Christus. Hij is een beeld voor degene die Satan en zijn demonen verslaat. Jezus aan het kruis. Dat is Jozef die verkocht wordt. Jozef die onderkoning wordt. Dat is Jezus. Die koning is op aarde en op aarde zal regeren. Jozua, die het land inneemt, die het land Kanaan inneemt. Mozes en Aaron en Mirjam, ze moesten sterven. God had al een andere acteur in de coulissen gezet. Die acteur, die heette Jozua. Die droeg de naam van zijn zoon. Die heette Jezus. En die acteur, hij zou. En het was ook een van de beste perioden in de hele geschiedenis van Israël. Je leest alleen maar over de zonde van Achan. Maar ze staan als één man achter hem. Het hele volk. En afgezien van het ene kleine incidentje gebeurt er dus, ze zijn ontzuurd. In de vlakte van Moab hadden ze nog hoererij bedreven met de Moabitische vrouwen. Ze hadden zich van bekeerd. Ze stonden als één man achter Jozua. En Jozua is zo groot, die roept zelfs dan nog weken daarna, als hij het land aan het veroveren is, dan roept hij de maan en de zon en de maan aan. De zon staat stil. En Gibea, de maan en Ayalon. Dat is die wederkomst. Is Jezus. Jozua is een beeld van Jezus. Maar niet van Jezus in de kribbe. En niet van Jezus aan het kruis. Jozua is een beeld van Jezus. Van die wederkomst. Van die advent. Van die wederkomst die zal komen. Want daar staat het in, en daar wil ik mee afsluiten, in Openbaring 19. En daar is deze dag een voorproefje van. Ik zit bij 20. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig en hij velt vonnis. En vers 13, hij wordt het woord Gods genoemd en dan weten we dus dat dat Jezus is. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, het is zijn woord, om daarmee de heidenen te slaan, de volkeren. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. Dus hij slaat de opstand neer en gaat ze dan hoeden. Hij wordt dus dan van overwinnaar, wordt hij hun herder. Dan gaat het duizendjarig vrederijk beginnen. En hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, van de Almachtige. En hij, dus Jezus, die op het paard zit, hij komt dan niet op een ezel. Dan komt hij op een paard, ziet u dat? Verschil, hij komt op een paard. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam staan, Koning der Koningen en Heere der Heren. Deze dag, de doortocht door de Rode Zee, deze dag van de val van Jericho, deze dag ziet op de uiteindelijke vernietiging van Satan en zijn demonen.